У Англіі. У Англіі ёсць каралева і ветлівыя палісмены. У Англіі жывуць шэрыя вавёркі і гарадскія лісіцы. У Англіі смачныя пірагі з ныркамі. У Англіі ёсць магіла Карла Маркса, якую можна заслаць газетай «Савецкая Б» і выпіць, каб капіталісты ўсіх краінаў з'ядналіся. У Англіі растуць магнолії, а на сніданак бываюць свежыя суніцы. Але в Англіі няма цябе і твайго, злёгку санлівага позірку і телефонаў з тваім голосам. У Англіі няма прэзідэнта і таварыства ангельскай мовы імя Вільяма Шекспіра. У Англіі няма плаўленых сырковы бурштынавага напою крыжачок. Але в Англіі няма і цябе і тваіх нестандартных ножык і адважнай фрызуркі, што марыць зусім не прыграбенчыкі. У Англіі ёсць магчымасць застацца і піць каву на Пікадылі, стаць сваім сярод голубоў Трафальгарскага пляцу і паіць Гінесам знаёмую лісіцу ў раёне Фінчлі. Але в Англіі няма цябе і твайго шэпціку, сатканага з самых пяшчотных і самых грубых слоў, што казычуць вуха пёркамі дзівосных фантазій. А таму я купляю для нас з лісіцай пляску ірлянскага лікёру, і мы абыходзімся без закусі. Лісіцы не плачуць, толькі даверліва глядзяць у вочы. Пад белымі скаламі Дувру нецярпліва чакае паром, дзе я вып'ю за тое, што пада мною свойскі ляманш, які рыфмуецца са словам «наш», а тады накіруюся ў ВЦ, каб, пабыўшы алегорыі крыніцы, учыніць дэфлярацыю цнатліва белай ангельскай сцяны. Аднак гэта ўжо зробіць да мяне ожывы подах радзімага кантыненту, на ім няма Англіі, але ёсць ты, і дзесьці за Францыяй, Галяндыяй, за Берлінам і Варшавай, за Івацэвічамі і Койдановым. Ты стаіш ля вакна з келіхам у тонкай цёплай руцэ і чуеш, як родны памежнік кажа мне: «Здравствуйте».